birincisi Hazreti İbrahim üzerinden olayın verilmesi, insanlık tarihinin en büyük, en ünlü ilk kutsal cinayeti, ilk oğlun Tanrı'ya kurban edilmesidir. İnsanlık tarihindeki Sümer'den Mısır'a, Amerika, İnka, Aztek ve daha önceki uygarlıklardan, Tolteklerden, Orta Asya uygarlıklarına varıncaya kadar tüm paganist ve putperest, animist kavimlerin hemen tamamında yaygın olan bir uygulama var. İlk erkek evlat Tanrı'ya kurban edilir. İşte Hazreti İsmail üzerinden verilen mesaj bu zulmü insanlıktan kaldırır. Yani insanın kurbanı hayvan gibi kesilerek olmaz. Onu hayvanlara tatbik edin çünkü Allah hayvanları sizin emrine musahhar, emrinize musahhar kıldı. İşte Hac 36-37. Ayette ve sahharnâhâ lekum, sahharahâ lekum. İki ayrı kalıpta gelir, iki yerde, iki kere gelir. Onları sizin emrinize verdi, hayvanları, onları sizin emrinize verdik. İki kalıpta gelir, ikisinde de teshir. Ne demek teshir? İnsanoğlunun emrine amade kılınması. Hayvanlar insanın emrine amade kılınmış. Yani burada aslında hayvan insanın emrine amade kılındığı halde, insan hayvanı insanın emrine amade kılınmaktan çıkarırsa ne olur? Hayvan insanın tanrısı olur. Şekilde görüldüğü gibi. İşte Hindistan'da ineğin tanrılaşma süreci böyle olmuştur. Hayvanı insanın emrinden çıkardınız mı, hayvanın emrine girersiniz.